حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حرام شده است بر شما مردار و خون و گوشت خوک و آنچه هنگام زب یاد کرده شده باشد برای غیر الله به آن و حیوانی که خفه شده و با ضربه کشته شده و از بلندی افتاده و به شاخ زده شده و آنچه خورده باشند درندگان مگر آنچه را که هنوز زنده اند سر ببرید و حرام است آنچه سر بریده شده بر قربانگاه بتان و این که قسمت کنید با تیرهای بخت آزمایی آنها همه نافرمانی است. امروز ناامید شدند کسانی که کفر ورزیدند از دین شما. پس مترسید از آنان و بترسید از من. امروز کامل کردم برای شما دینتان را و تمام کردم بر شما نعمتم را و پسندیدم برای شما اسلام را دین و کسی که ناگزیر شود از خوردن گوشت حرام در گرسنگی بدون آنکه گراینده به گناه باشد مانعی ندارد و بیگمان الله آمرزنده مهربان است. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. میپرسند از تو چه چیز حلال شده است برای آنان؟ بگو حلال شده است برای تان پاکیزه ها و شکار آنچه آموزش داده اید از جانوران شکاری، در حالی که شما آموزش دهندگان سگهای شکاری می آموزید به آنها از آنچه آموخته است به شما الله. پس بخورید از آنچه نگه داشته اند برای شما و یاد کنید نام الله را بر آن و پروا کنید از الله، همانا الله حسابرس سریع است. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. امروز حلال شده است برای شما چیزهای پاکیزه و خوراک کسانی که داده شده است به آنان کتاب حلال است برای شما و خوردنی های شما حلال است برای آنان و حلال است برای شما ازدواج با پاکدامنان از زنان مؤمن و زنان پاکدامن از کسانی که داده شده اند کتاب پیش از شما آنگاه که بدهید به آنان مهرهایشان را در حالی که پاک دامن باشید، نه زناکار و نه گیرنده دوستان پنهانی و کسی که کفر ورزد به ایمان پس به راستی تباه شده است عمل او و او در آخرت از زیانکاران است.